jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten. Bare lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for ind imellem